Zainteresowania kont dla osób fizycznych dostępną w naszych placówkach i na www.crediagricole.pl. Reklama ma charakter informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 5 czerwca, minęła 14. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. 18 osób zatrzymanych w związku z wyłudzeniem 27 milionów złotych z unijnych funduszy. Miesiąc opóźnienia w budowie południowej obwodnicy Warszawy przez falę wezbraniową na Wiśle. W angielskim Portsmouth rocznica D-Day, lądowania aliantów w Normandii. Już 18 osób zatrzymanych przez CBA w związku z wyłudzeniem gigantycznego dofinansowania z funduszy unijnych. Chodzi o kwotę 27 milionów złotych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura regionalna w Gdańsku. Podejrzani to członkowie zarządu jednej z firm meblarskich z Wielkopolski oraz 10 innych osób z tej samej branży. Jak tłumaczy prokurator Maciej Załęski, wszyscy usłyszeli zarzuty wyłudzenia mienia znacznej wartości i oszustwa. Działania przestępcze obejmowały zarówno etap uzyskania dofinansowania, kiedy przedkładano dokumenty poświadczające nieprawdę, jak i późniejszy etap rozliczania tego projektu, kiedy sztucznie zawyżano wartość kontraktów, przykładowo podwyższając ceny nabywanych urządzeń, zwiększając w ten sposób wysokość samego dofinansowania. 23 miliony złotych to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a kwota ponad 4 milionów pochodziła z dotacji celowej z budżetu krajowego. Podejrzanym grozi 15 lat więzienia. Co najmniej miesiąc dłużej potrwa budowa odcinka południowej obwodnicy Warszawy między węzłami Puławska i Lubelska. Przez falę wezbraniową na Wiśle, która przeszła przez Mazowsze, wstrzymano pracę na budowie mostu łączącego stołeczne dzielnice Wawer i Wilanów. Wisła zalała drogi techniczne, wykonawcy musieli zdemontować też część infrastruktury budowanego mostu. Wcześniej pojawiły się problemy geologiczne, które także wpłyną na ostateczny termin zakończenia inwestycji, mówi rzecznik wykonawcy firmy Gulermak Bartosz Sawicki. W tym momencie jesteśmy na etapie szacowania strat po powodzi. Ze względu na trudne warunki geologiczne, które napotkaliśmy na początku prac, obiekt w rzece już był na ścieżce krytycznej. Teraz straciliśmy co najmniej miesiąc ze względu na powódź, więc jest tutaj duża szansa, że musimy nadrabiać stracony czas. Jest bardzo duże ryzyko, że rzeczywiście przełoży się to na ostateczne raty zakończenia kontraktu. Właśnie rozpoczęły się przygotowania do wznowienia prac. Opóźnienie potrwa jednak minimum miesiąc, mówi Piotr Kolasa, zastępca kierownika kontraktu. Dzisiaj rozpoczęliśmy już prace przywracające budowę tej infrastruktury, jak również czekamy jeszcze na opadnięcie wody i wtedy będziemy mogli dopiero zidentyfikować wszystkie zniszczenia albo straty, które fala powodziowa spowodowała. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że to będzie na pewno miesiąc czasu. 18-kilometrowy odcinek drogi S2 razem z mostem na Wiśle ma być oddany w sierpniu przyszłego roku. Komisja Europejska rozpoczęła procedurę nadmiernego deficytu budżetowego wobec Włoch. Bruksela uzasadnia decyzję nadmiernymi wydatkami we włoskim budżecie. Jeśli ministrowie państw strefy euro zgodzą się na kontynuację procedury, to Włochy mogą zapłacić karę w wysokości przeszło 3 miliardów euro. Będą też musiały dokonać zmian w polityce fiskalnej. Według włoskiego dziennika La Repubblica Komisja Europejska domaga się od Rzymu cięć budżetowych w wysokości 3-4 miliardów euro. Wtedy Włochy unikną unijnych restrykcji. Mija 75 lat od lądowania aliantów w Normandii, od którego zaczęło się wyzwalanie zachodniej Europy spod niemieckiej okupacji. Uroczystości rocznicowe D-Day odbywają się w angielskim Portsmouth. Jest niemal 300 weteranów, są głowy państw i szefowie rządów, w tym premier Mateusz Morawiecki. W programie multimedialne przedstawienie, uroczysta salwa przygotowana przez królewską marynarkę i przelot historycznych samolotów. Przyszliśmy, by zobaczyć weteranów. Tym razem nie chodzi o królową czy prezydenta Trumpa. Miło, że tu są, ale dziś najważniejsi są żołnierze. No i oczywiście wiemy, że Polacy odegrali tu wielką rolę. To wspomnienie poświęcenia tak wielu ludzi, którzy wyruszyli w drogę, nie wiedząc, czy powrócą. Po tym dniu życie tak wielu rodzin zmieniło się na całe pokolenia. W inwazji na Normandię brali udział również Polacy. Podczas desantu okręty Ślązak i Krakowiak oraz Dragon ostrzeliwały wybrzeże, zaś Błyskawica i Piorun osłaniały flotę. W walkach uczestniczyło 11 dywizjonów polskiego lotnictwa. Do działań na lądzie Polacy włączyli się pod koniec lipca 1944. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

chyba nieprzypadkowo, gdy obchodziliśmy 3 tygodnie temu urodziny Mike'a Oldfielda, pojawiła się nazwa zespołu Amarok i nowa muzyka, pierwszy utwór, a teraz już cała płyta jest. Ona w odcinkach prawdopodobnie będzie do Państwa wkrótce docierać. Są płyty nowe, wiem, ale gdy mają już 5 dni, to wszyscy mówią, o, to już znamy na pamięć. Tydzień temu odtwarzałem dla Państwa przedpremierową, a dzisiaj, gdy już płytę znamy, no niech jeszcze troszkę zabrzmi. Kenny Wayne Shepherd. No nadal będę mówić, że to nowa płyta, chociaż ma ona już 5 dni. Kenny Wayne Shepherd, The Traveler. Na okładce artysta ze swoim pudłem od gitary, wpatrzony gdzieś w dal. Ale ładna muzyka. Gitarzystów to my lubimy w tonacji. No i jak teraz zapowiedzieć płytę, która ma dni 11? Czy można powiedzieć, że to nowa płyta w dalszym ciągu? No jeżeli chodzi o artystę, to zawsze można powiedzieć, że to jego nowa muzyka. Artysta Moz. Morrissey? Proszę bardzo. Jeszcze jedno nagranie z tej nowej elektryzującej płyty. Interrupt the sorrow, you're darn right. In flames a prophet witches people lies. A room full of glasses, he says, you're not just liberation, doll. And he chains her with a serpent, that Ethiopian wall. And I'm arising of queens, wash my guilt of Eden, wash and balance me. Oh, and I'm rising, uprising in you tonight, a vengeful little goddess with an ancient crown to fight. Truth goes up in vapors, the steeples lean. Wind of change, patriarchs, snug in your Bible belt dreams. God goes up the chimney like childhood, Santa Claus. The good slaves love the good book, a rebel loves the cause. You're darn right. Since I was 17, I've had no one over me. I say, and I'm rising, but so what? Petrified wood process, tall timber down to rock. Don't interrupt the sorrow. Darn right, we walked on the moon just looking for light. Don't you see the sorrow of death and birth and death and birth? Ring a bottle kindly and I'll pat your purse. I've got a head full of quandary and a mighty, mighty verse. Seventeen glasses, Rhine wine, milk of the Madonna, clandestine. Don't let up the sorrow of lies, lies and cheese. You'll need a heart like Mary's should your man get weak. Rozmawialiśmy tydzień temu o tym, że Morrissey tak nagrał te utwory, że one są już jego. No ale przed chwilą nie dało się nie usłyszeć Joni Mitchell, bo to jej utwór Don't Interrupt the Sorrow, Morrissey z nowej płyty California Sun. I teraz będzie płyta sprzed, no prawie roku. Latem 2018 ukazała się, a chwilę wcześniej ja miałem okazję rozmawiać z ludźmi, którzy tę płytę stworzyli. Mówię o tajemnicy głosów bułgarskich. Będzie paru osobom potrzebne takie przypomnienie w najbliższych dniach. Więc zacznijmy od tego, co powiedziała Bojana Bunkowa, która była producentką i inspiratorką powstania tej drugiej po latach płyty z chórem bułgarskim. Opowiadała o tym, że ona się urodziła w latach 70. i była za mała, żeby poznać tę muzykę wtedy, gdy ona zaistniała. No ale gdy dorosła, to ta muzyka ją zachwyciła. I gdy zapadła decyzja o nagraniu nowej płyty, rozpoczęli oni poszukiwanie dalszych nowych współpracowników, kompozytorów i artystów. And when we decided to do a new album, we decided to start looking for new collaborators and other composers and artists who could join that project. Szukali w wielu krajach. To do an album not just of the choir, but to have also a guest singer. And we started searching, colleagues in other countries like Poland, Germany, UK, France. W Polsce, Niemczech, Francji, Anglii. Z biura w Niemczech otrzymałem wiadomość, że zainteresowany byłby irlandzki kompozytor Jules Maxwell. Ale on postawił warunek. Jeśli mam dołączyć, to chciałbym, żeby tam się pojawił głos Lisy Gerrard, która od lat jest wielbicielką tego bułgarskiego chóru. No i Jules poleciał do Australii, gdzie wspólnie z Lisą skomponowali kilka utworów. At the end, those four songs that Lisa initially composed end up being on the album. Cztery z nich znalazły się na albumie. Composed and produced the rest of the songs. A pozostałe to kompozycje Petara Dundakova, znanego bułgarskiego twórcy. Peter powiedział tak: od początku mieliśmy świadomość, że potrzebujemy zaangażować do nowej płyty artystów, którzy poszerzą jej odbiór. From the beginning, when we started to talk about creating the new material, we decided that it would be nice to find some great artists that can cooperate and then can also broader somehow the boundaries of the local. And of course, Lisa Gerrard is... Chcieliśmy, żeby ten projekt wyszedł poza lokalne granice. I oczywiście Lisa Gerrard jest taką artystką, potrafi stworzyć wspaniałe rzeczy. Ale ważne też było, że pierwsza płyta bułgarskiego chóru była również jedną z jej inspiracji. To ekscytujące być teraz świadkiem, jak współpracują one z oryginalnym bułgarskim chórem i jak czerpią od siebie nawzajem. Opowiem Państwu, przybliżę to, co Lisa Gerrard opowiedziała o projekcie, ale najpierw jedno nagranie. To jest ubiegłoroczna płyta Tajemnicy głosów bułgarskich. rara do la via, y no la gira soy en la via rende, y la papra voy a sal, el la vende pila pan. Głosów bułgarskich. Lisa Gerrard powiedziała, że gdy w latach 80. pierwszy raz usłyszała bułgarski chór, to było to coś niewiarygodnego. Of course, the thing that influenced me was that when I first heard the Bulgarian singers sing, I couldn't believe it, and I was so encouraged by hearing their voices. Okazał się dla mnie niezwykłym źródłem inspiracji. Nigdy nie sądziłam, że będziemy razem pracować, więc to, że teraz po latach jesteśmy na jednej płycie, pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. I powiedziała jeszcze, chór bułgarski istniał przez cały ten czas. I cały czas pracował. The point is that they've been working the whole time. You understand they had some political difficulties and they worked for the radio. Nie bez trudności. Na początku były na etacie bułgarskiego radia. Później musiał utrzymywać się samodzielnie. Występował w ścieżkach dźwiękowych wielu filmów, dawał koncerty. Nigdy nie zaprzestał działalności, ale płytowo po tamtym przepięknym, perfekcyjnym debiucie nic się nie wydarzyło. Gdy pojawiła się propozycja nowego albumu, potrzeba nowych kompozycji stała się istotna. Nie mogły nagrywać utworów śpiewanych od 20 czy więcej lat. Do tych nowych kompozycji interesujący okazał się również mój sposób podejścia. Chcę wyjaśnić, że nie zamierzałam w jakikolwiek sposób zmieniać brzmienia i tradycji śpiewania. All the time evolving and developing the work and the concepts and the pieces on stage so that we can get closer and closer to unlocking the magic. Okazało się, że dla mnie to nowe doświadczenie. We've been working for 3 years on this concept. I jednocześnie uczenie się, pobieranie lekcji. Uwypuklenie magii głosów bułgarskich to fascynująca, ale i żmudna praca, która zajęła nam ostatnie 3 lata. Lisa Gerrard bardzo jest zajętą osobą w 2019 roku. Cieszmy się i dziękujemy za to, co do tej pory już otrzymaliśmy. No dobrze, tak przytrzymałem wskazówkę, jak dawno jeszcze mi się to nie udało. Ale teraz w całości, od początku do końca, no wreszcie, Led Zeppelin, T for One.

choice I left you for me. And now I can't get my degree. I've got 24 hours. Sometimes powstała audycja w tonacji trójki, to utwór Herbatka dla jednej osoby w wykonaniu artysty zespołu Led Zeppelin był jazdą obowiązkową. Długie lata 70. No i teraz proszę, po tylu latach nieodtwarzania wystarczy nagle Joe Bonamassa i już Państwo mają w tonacji znowu Herbatkę. Pozostaniemy przy podobnej muzyce, podobnym brzmieniu. Następny utwór jest bardzo krótki i chciałbym, żeby byli Państwo przy głośnikach przez najbliższe 50 sekund, no bo inaczej on zupełnie umknie. Mnóstwo lat temu. Ale jak się okazuje, nic nie ginie w przyrodzie. To teraz się Państwu pokłonię, powiem, że to była audycja w tonacji trójki i do końca jej ostatnich sekund będzie brzmiała w Państwa głośnikach gitara i głos artysty, którego naprawdę bardzo lubimy. To dziękuję pięknie. Nic nie jest przypadkowe. Keeping time when you asked if I could name 7 days. side said I'm a fool to let you in. Baby, baby, why'd you leave me all alone? Now I walk the street at midnight, hurting to the bone. When I find you, baby, I will call my name in your heart of stone. Your heart of stone. Your heart of stone. I've never known a woman who loves the way you do, like the spider and the fly. It's all again to you, just a lamb to the slaughter, another sacrifice. Everything you gave to me, a man. Trójka. Program trzeci. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Wielu naszych słuchaczy lubi wybierać się na rowerowe rajdy za naszą południową granicę. Nic dziwnego, piękne trasy kuszą, a jest ich wiele. Potwierdzi to chyba mój gość, Beata Egriowa z Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej. W jakiej części Słowacji jest najwięcej szlaków rowerowych?